Pristiro të tash puna që është në Kosovë. Kosova që është takrim. Është problemi se dita ditës po pritet lufta. Tash me Serbinë. Në që se filon lufta atje. Çka duhet me bo në si talebe? Duhet me shku atje, a duhet me luftu? Për punë të shumë. Keni uzdoj që mundin i më bërë gjionë me pështu muslimanët për qafirët sërbjanë që janë e mi mujtën e keni i fardë më bërë luftë më këtë dëshmanë. Ama në qovë që e dini mirë që kur që janë muslimanët në kretë në tokë islamjetë që janë nuk mundën me ba gja, atëherën duhet me ba si ku që kanë ba muslimën, por para që kanë ba hijrat e me kësë në Medina. A kena me kanë na me t'ullë për ata akrabojnë, për ata shokë që jo metë atje për shamën? Ju jeni me t'ullë me që këtë qartë që ju për këllëzaj e dan johë. Me shërë tjetër nuk kemi më stjela. Që la ju kallifu Allahu nëfsen illa usaha. Nuk ka fark ti ke shoqin tënë, ke vlan tënë, ke qikën tënë dhe dhona. Ska fark pi ti jetë ma ata, pi me jetë ma ata. Se, po ne jam muslimën që kur ju. Që kur që e ki bashkëti, minimu aty në ilakat tuë, edhe unë e kam bashkë minimu e sa ta që ishëm ilakat, lakin islam i në ka përko, a ka përpje, lakin mos mune me bagja, që mune me bagja? Kur të mune me bagja, unë e kam bashkë që kërti, kur të mune shë me bagja, ama kur të mune shë me bagja, atëherën pështati, mami që në shku me ata si ku që shku në ata jani pa luft pa kur një. A mërëve? A? Qështu? Jani edhe këto harap që ka thojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë mëra hosh, që ka mundën e me njëmu muslimanë që janë në Bosna në Herësak? Ju kam vetën që mundi minimo ilakave të tuaj që janë këtu në Palestinë. Që mundi minimo. Që keni mund që me bagja, kër ja. Kër janë këtu afrë juve, që keni mund që me bagja. Atje ku kuj me minimo bagja. Lakin se kur Albania tesh, për pare që qohet një luftë, një shara zëbarë, e kena bërë që minimo, dikush me pare, dikush me elim, dikush qëka të mundet me baja një minimo, është mirë. Ama për luft, fatë kërën e Zotin një lëshen hu, u a iddu lau masafatu min kohë, u mi rivatin kajri, të rrgjivun e mi adu Allah, adu akum. Musliman nuk kanë mujt deri që tesh, mi ba të fpik që këtë ajet amelijen, jani, më punë. Pse? Qinë që disa që kur këtu në Suria, kanë kënë në hëgjëm qafirëve, njëse Fransijin, njëse Britanijin, në ahiri, edhe ju qashtu, bjeri dirë gjithar. Këta e morë i stiklari, këtu atje. Lakin nuk janë të punua për dinin, janë të punua për dunia. Por që kësë rrëtë nuk mune me ba luft me dushmanin që është maj fort se muslimant. Por që kësë rrëtë në thojna, muslimant sët e kanë bërsh fakat me i marë rësht islami mirë e me, si me thanë, në pëtëdi, me filluar, اما في مؤمن يبقى اسلام تطبيق عملي شكت مونة مضاع انساني شبارت كوركار اسلامي اجدريب تزواهي بروفي بيغامي صلى الله عليه وسلم نقاطاس اخيرا فرض الا مضاع اعتقاد كي زوتي اشني نوكيان دو زوتي سكورتي اشني يعني مثلا شيط نو كافي على تيتر تروب يعني ذات تروب لكن تروب هرابشة جسد نو كان جائز مثلا بوزوز جسد لكن شفديلة تمشي على تيتر غاف نكرا غاف نكرا نكرا مثلا لا إله إلا الله مبسو بيغمية صلى الله عليه وسلم شكوكا كان فرضي بار لا إله إلا الله مثلا شي زوتي أشنيا يعني تروبني لكن شكوكي أش تروبني نقدوت ببان إبادت كيتر إلا تيتي ذات بطونة شراب شمامير شفتوكي دوت ببان إبادت